Żegnamy reklamy. To trójka, poniedziałek 10 kwietnia, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 7 lat od katastrofy w Smoleńsku, państwowe uroczystości m.in. na warszawskich Powązkach. Sprzedawali informacje laweciarzom o kolizjach i wypadkach, zarzuty brania łapówek usłyszeli stołeczni policjanci. Szefowa Banku Narodowego Ukrainy zrezygnowała ze stanowiska. Od rana rodziny, władze państwowe i samorządowe palą znicze i składają kwiaty na grobach ofiar katastrofy w Smoleńsku sprzed 7 lat. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem ofiar na warszawskich Powązkach Wojskowych. Wcześniej na cmentarzu była premier Beata Szydło i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu jest Dorota Piotrowska, która uroczystości obserwuje. Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce w narodowych biało-czerwonych barwach oraz zapalił znicze przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, a także na grobach 28 ofiar katastrofy pochowanych w kwaterze smoleńskiej. Są tu nagrobki m.in. generała Andrzeja Błasika, generała Franciszka Gongora, Przemysława Gosiewskiego czy Mariusza Kazany. Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą i przedstawicielami kancelarii modlił się przy grobach ofiar. Zatrzymywał się też i rozmawiał z rodzinami ofiar obecnymi na wojskowych Powązkach. W południe to samo uczyniła premier Beata Szydło, a także liczna reprezentacja rządowa oraz Prawa i Sprawiedliwości z liderem partii Jarosławem Kaczyńskim. Tu na wojskowych Powązkach uroczystości odbywają się w spokoju i skupieniu, bez oficjalnych przemówień, w atmosferze modlitwy. Rano modlitwę za zmarłych wspólnie odmówili biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, naczelny kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego biskup Mirosław Wola oraz prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego biskup Jerzy Pańkowski. Dziękuję, mówiła Dorota Piotrowska. W Świebodzicach na Dolnym Śląsku żałoba po tym, jak w sobotę runęła jedna z kamienic, grzebiąc żywcem 6 osób. Wojewoda dolnośląski Paweł Herniak wraz z urzędnikami uzgodnili już wysokość zasiłków, jakie otrzymają rodziny. Informuje o tym rzecznik wojewody Sylwia Jurgiel. Z Urzędu Wojewódzkiego wyszły już pieniądze na zasiłki do 6 tysięcy złotych. To są zasiłki celowe, jednorazowe, bezzwrotne. To są takie pieniądze na zabezpieczenie tych pierwszych potrzeb. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła prośba z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. 24 tysiące złotych dla 5 rodzin. Te pieniądze w pierwszej kolejności będą przeznaczone. Specjalne renty dla sierot obiecała wcześniej szefowa rządu. Policjanci za pieniądze sprzedawali laweciarzom informacje o kolizjach i wypadkach. 9 osób, w tym 4 policjantów i 2 pracowników cywilnych Komendy Stołecznej usłyszało zarzuty, m.in. brania łapówek. Oprócz pracowników i policjantów Komendy Stołecznej zatrzymano także pracowników firmy holowniczej, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Michał Dziekański. W zamian za informacje osoby, które prowadziły tego typu działalność, wynagradzały funkcjonariuszy łapówkami, czy to w formie jednorazowych gratyfikacji za poszczególne informacje, czy też nawet w formie takiego abonamentu. 6 osób trafiło do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Pozostała 3, 2 policjanci i 1 pracownik firmy udzielili śledczym szczegółowych informacji i zasądzono wobec nich dozór policyjny i poręczenia mają. Wobec funkcjonariuszy wszczęto już procedurę wydalenia ze służby. Na tym tematem zajął się Cyryl Skiba z Polskiego Radia dla Ciebie. Szefowa Banku Narodowego Ukrainy ustąpiła ze stanowiska. Jak przekonywała, dokonała obiecanych reform. Jednocześnie ujawniła, że z największego ukraińskiego banku komercyjnego, który od niedawna przeszedł na własność państwa, wyprowadzono duże pieniądze. Valeria Hontarva zaznaczyła, że w ciągu prawie 3 lat sprawowania funkcji dokonała modernizacji i odpolitycznienia ukraińskiego banku centralnego. Udało nam się osiągnąć makroekonomiczną stabilność, odnowić system bankowy. Gdyby wszystkie instytucje państwa prowadziły takie reformy, Ukraina byłaby na innym poziomie rozwoju, ale wszystkie zmiany pójdą na marne, jeśli nie uda nam się zachować politycznej niezależności Narodowego Banku. Ustępująca szefowa banku centralnego poinformowała również o wyprowadzeniu ogromnych środków z Prywatbanku przez byłego właściciela, oligarchę Ihora Kołomojskiego tuż przed przekazaniem banku państwu. Jedynie w ostatnią noc przed przejęciem przez państwo wyprowadzili oni ponad 16 miliardów hrywien. Valeria Hontarva poinformowała również o bezpośrednich groźbach, które wobec niej kierować miał jeden z ukraińskich oligarchów. Nie chciała jednak podać jego nazwiska. Jednocześnie podkreśliła, że rezygnuje ze stanowiska, bo wypełniła swoją misję naprawy kierowanej przez nią instytucji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis trójki.

feel the glow. Coming slow, you make me smile. Wanna turn you on, wanna take you high, slide a hand, slip a tongue, sweet, how sweet you taste, and the heat you make. You made me smile. You made me smile. Całkiem niedawno słuchaliśmy wspólnie piosenki czy fragmentu płyty Another Fall from Grace z 2016 roku i pomyślałem o tym, żeby wrócić do niektórych utworów Wayne'a Haseya i jego zespołu. To był 1995. Zazwyczaj w tych poniedziałkowych tonacjach muzyczna przeszłość z elementami teraźniejszości. Jeśli chodzi o The Mission, wtedy ukazała się płyta zatytułowana Neverland i z niej właśnie przed chwilą Swoon. Przypominają mi Państwo, że skoro wiosna, no to The Color of Spring dwa razy, czy nawet trzy słuchaliśmy już w tym roku fragmentów tej płyty, ale Tok Tok to przecież nie tylko ten album. Thank you. Bardzo długie wyciszenie na tym albumie, bo to ostatni z niego utwór, tak jakby chciał jeszcze dośpiewać czy dopowiedzieć, ale pamiętajcie, że nagraliśmy taką płytę. A na tej płycie zostawili po sobie jedną z najpiękniejszych pamiątek po latach 80. She lives in faded dreams. Taki głos, że właściwie mógłby nagrywać płyty a cappella i tak byłoby mnóstwo wrażeń. Mark Hollis, It's My Life, to moje życie, płyta zespołu Tok Tok z 1984 roku przed chwilą. Jeśli chodzi o ten zespół i nasze nietypowe jedno spotkanie w tym tygodniu, to będzie w piątek po godzinie 21:00. Już teraz zapraszam Państwa na Muzykę Ciszy. Myślę, że tam wręcz powinien się pojawić jakiś fragment albumu Spirit of Eden. I się pojawi, bo płyta już z tą myślą jest przygotowana od kilku dni. W piątek od 21 do 22. Tymczasem 25 minut po 14. Pani Renata napisała przed chwilą lunch plus tok tok plus wiosna. Ja bym jeszcze do tego dodał tę piosenkę. Dzisiaj rano u Marka Niedźwieckiego w dopołudnie usłyszałem Song for Someone i tak sobie pomyślałem, że może taką piosenkę z nieco bardziej odległych czasów YouTube uda się może trochę ocalić od zapomnienia. Love Comes Tumbling z połowy lat 80. Wtedy na liście przebojów programu trzeciego to był spory przebój, chociaż później dziwiliśmy się, nie wiedząc jeszcze tak naprawdę o co do końca chodzi w światowej fonografii, bo płyty docierały do nas tak jak docierały. Dziwiliśmy się, że tego utworu nie ma na żadnym regularnym albumie Irlandczyków. Punktualnie 14.30 ocalamy w poniedziałkowe wczesne popołudnie w tonacji trójki sporo muzyki od zapomnienia w dalszym ciągu. To teraz ponad 10 minut muzyki grupy Mandalay. Czy Państwo pamiętają? Thank you. just here now, and the fear that is almost in you, should I be? Freeman i Nicola Hitchcock z Londynu. Taki właśnie duet, dwie płyty za nimi. Ta druga, czyli Instinct, ona przed chwilą, Like Her i Deep Love. Jak się okazuje, a to wnioskuję z niektórych wpisów czy maili, piotr.stelmach@polskiradio.pl. Dobrze Państwo tę płytę z naszych nocnych, wcześniejszych, pastelowych spotkań pamiętają. A ten utwór od czasu do czasu dobrze, że się pojawia. Love. No jednak stoją państwo na straży Tima Butha i zespołu James. Jak przez jakiś czas nie gramy, nie słuchamy wspólnie, to od razu pojawia się komunikat. Gdzie oni? Ano są. Seven. Przed chwilą. Teraz wycieczka do roku 1976. Ziemska Orkiestra Manfreda Manna z 1976 roku, a wiele lat później, co było chyba dla wszystkich sporym zaskoczeniem, wzięli na warsztat utwór zespołu Delamitri. Clerks put up signs saying position closed, and secretaries turn off typewriters, put on their coats. Janitors padlock the gates, for security guards to patrol. And bachelors call up their friends for a drink, while the married ones turn on a chat show. They will all be lonely tonight and lonely tomorrow. It happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. Telephone exchanges click when there's nobody there. The Martians could land in the car park, no one would care. Closed circuit cameras, department stores shoot the same movies every day. And the stars of these films neither die or get killed. They survive constant action replay. And nothing ever happens. Nothing happens at all. By 5 o'clock everything's dead, and every third car is a cab. In the room people sleep in the beds like the door wide mice in a college lab. It happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens. Nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely. Soft Vengeance to była płyta z 1996 roku, Manfred Mann's Earth Band, dzisiaj jako przypominajka w tonacji trójki. No to jeszcze w takim razie, skoro to był ich utwór, to wokalista tego zespołu, czyli Justin Henry, jeśli chodzi o Delamitri, dziś na koniec. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy już. Every Song's the Same to tytuł tej piosenki. Pa, pa. Let me teach you how to write a song. The first line must be brief but strong, and the second line should rhyme with something in your baby's heart, something that they know but cannot name. But in that way, every song's the same. So let me show you how to write a tune. The first note should mean the world to you, and the second one should come like an arrow out of a dream. Something only hit by the stringer's name. In that way, every tune's the same.